آپ نے فرمایا تحفہ نہیں رشوت ہے، کیا تحفہ بھی رشوت بن سکتا ہے؟ جب ہی تو کہا بن سکتا ہے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بخاری شریف کا واقعہ ہے کہ آپ امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، غالباً کئی دورے پر تھے آپ، اور آپ کو سیب کھانے کی خواہش ہوئی. تو اس دوران کوئی گاؤں آ گیا تو وہاں چند لڑکے جو تھے وہ سیب کا تھال لیے کھڑے تھے تحفتاً پیش کرنے کے لیے. آپ نے وہ سیب جو تھے وہ قبول نہیں کیے، سیب قبول ہی نہیں کیے، وہ منع کر دیا، میں نہیں لیتا. تو جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے عرض کی کہ یا سیدی، کیا تحفہ لینا بھی منع ہے؟ یہ تحفہ لائے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو فرما روا تھے، جو خلفاء تھے، ان کے لیے واقعی یہ تحفہ تھا، مگر اب یہ میرے لیے رشوت ہے. یعنی اب لوگوں کا ذہن بدل گیا کہ وہ، یعنی یہ اب میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ کیوں رشوت ہے، یا ان کا تقویٰ تھا یہ جو فرما روا ہوتا ہے، یعنی کہ جس کو قہر و تسلط حاصل ہوتا ہے لوگوں پر. اب وہ جیسے کہ پولیس ہے، پولیس والا جو ہے اس کو بھی ایک طرح کا قہر و تسلط حاصل ہے کہ وہ آپ کو پکڑ کے تھانے میں لے جا سکتا ہے اور کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے آپ اگر قصوروار ہوئے تو. تو پولیس کو اس لیے چائے پلا دی، اس لیے کوئی نوٹ تحفہ کے کر دے دی، مٹھائی کا ڈبہ تحفہ کر کے دے دیا تاکہ اپنے جو وہ کالے دھندے ہیں اس پر یہ تعاون کرے گا. تو ہو ہی رہا نا، یہی ہو رہا ہے نا آج کل. تو اس طرح مطلب یہ پولیس کو دینا یہ رشوت ہے. اچھا، اب اس نیت سے نہیں دے رہا لیکن دے رہا ہے، پھر بھی مزید نہ تحفہ دے یہ پولیس کو دینا. تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ جو ہے وہ مزید نے تہمت کی طرف ذہن جاتا ہے کہ آپ نے احتیاط نہیں دیا کہ یہ تہمت لگنے کی جگہ. اسی طرح اب جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں، جیسے کوئی بھی تنظیم کے ذمہ دار ہیں، سپوز کرو کہ آپ کے علاقے کی، آپ کے حلقے کا مشاورت کا نگران جو ہے، یہ اپنے ماتحت جو دعوت اسلامی والے ہیں ان پر کچھ نہ کچھ قہر و تسلط تو رکھتا ہے. درس آپ کو نہیں دینے دے گا، یہ نہ چاہے گا تو بیان سے آپ کو روک دے گا، یہ چاہے گا تو ذیلی حلقے کا جو نگران ہے اس کو فارغ کر دے گا، معلم مسجد کا بدل دے گا، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانے والے کو تبدیل کر دے گا، یا دو میں کوئی جھگڑا ہو گیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے حق میں نہیں اس کے حق میں فیصلہ کر دے. تو اب ایسی صورتیں اس کی بن سکتی ہیں. تو اب جیسے دو کا جھگڑا بالخصوص، تو اس میں ایک نے اس کی دعوت کر دی خصوصی دعوت کے لیے خصوصی لفظ ضروری نہیں ہے، بلکہ خصوصی دعوت وہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے دعوت دی اور اسی کے لیے دعوت دی کہ تم آؤ، انہیں پتہ ہے کہ وہ انڈر اسٹوڈنٹ، جیسے کہ اس کو دعوت دی کہ میرے گھر آج کھانا کھا لینا، اور کوئی دعوت کہتے ہیں ہم آپ گئے تو کھانا ملا، نہیں گئے تو کوئی دعوت کی صورت ہی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں یہ خصوصی دعوت کہلائی ہے کہ اس کے آنے پر دعوت موقوف ہے، یہ نہیں آئے گا، دعوت ہی نہیں. اور ایک ہوتی ہے عمومی دعوت کہ آپ نے شادی کی تقریب ہے اور آپ نے سبھی کو دعوت دی ہے تو اس کو بھی دعوت دے دی، تو یہ عمومی ہے، اس میں جا سکتا ہے. اب یہاں پھر ایک صورت ہے کہ عام لوگوں کو جو آئٹم کھانے کے ڈشیں دی، اس سے کچھ زائد اس کو ڈش پیش کر دی، اب یہ پھر جو زیادت ہے وہ رشوت ہے. اس کی ترکیب جو بنانی ہے کہ اپنے جو پھڈا چل رہا نا اس میں یہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں مروت کی وجہ سے، اس کو مٹھائی کے موج کے تلے دبا دو. اب اس پر ایک طویل مدنی مذاکرہ ہو چکا ہے ان احکام پر، تو اس لیے دعوت اسلامی کے ذمہ داران بھی اس کو نہ لیں. تو وہی کہ چونکہ امیر المومنین تھے، یہ خلیفت المسلمین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، تو اس لیے سیدنا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تحفہ نہیں لیا اور فرمایا کہ یہ میرے لیے تحفہ نہیں بلکہ رشوت ہے. تو یوں تحفہ بھی رشوت بنتا ہے. فیضان سنت کا باب آداب اطعام کے صفحہ نمبر 364 تا 378 تک ہمارے امیل سنت نے تحفہ یا رشوت کے عنوان پر الحمدللہ کافی ہمیں مواد عطا فرمایا ہے اور اس میں تحفہ واپس کرنے کی حکایات بھی ہیں, جن بزرگوں نے تحفے واپس کیے اس کی حکایات بھی اس میں الحمدللہ لکھی ہوئی ہیں. تو ہر اسلامی بھائی یہ لکھ لے 363 تک 378 لکھ لیں, نیچے کا صفحہ بھی لکھوا دیں فیضان سنت, فیضان سنت جلد اول ہاں, اور نیچے کا صفحہ ہے 540 تا 554 یہ لکھ لیں اور ہر اسلامی بھائی اسے ضرور پڑھیں. اس میں وہ باتیں لکھی ہیں جو شاید ہم نے زندگی میں پہلی بار یہ پڑھنی ہے, اس موضوع پر بھی کہیں پڑھا نہیں ہے. تو یہ امیر سنت الحمدللہ اپنے تجربات بھی تحریر فرماتے ہیں, اپنا مطالعہ اپنی معلومات بھی تحریر فرماتے ہیں. تو ہر اسلام میں نیت کر لے کہ امیر سنت کی جو بھی تصانیف ہیں جو بھی رسالے ہیں اسے ضرور پڑھیں گے. اسی طرح مدنی مذاکروں کی کیسیٹیں ضرور سنیں, ہر اسلام میں نیت کر لے کہ میں امیر سنت کے مدنی مذاکروں کی کیسیٹیں ضرور سنوں گا. اب جیسے آپ یہاں اعتکاف میں ہیں, 27 دن ہے, آپ مستقل امیر سنت کے سوالات و جوابات کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں, اتنی معلومات ہمیں شاید پہلے کبھی نہ تھی. تو جب آپ مدنی مذاکرے سنیں گے جو 200 سے زیادہ ہیں تو آپ کی اور ہماری معلومات میں کتنا اضافہ ہوگا. تو ہر اسلامی نیت کرے کہ امیر سنت کے مدنی مذاکرے, بیانات کی کیسٹیں اور ان کی تحریر, اب ان کی تحریر چاہے پمفلیٹ کی صورت میں آئے, فیضان سنت کی صورت میں آئے, یا کسی رسالے کی صورت میں آئے, یا کارڈ کی صورت میں آئے, ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ تحریر امیر سنت کی ہے, ہم اسے ضرور حاصل کریں گے, اسے ضرور پڑھیں گے اور اسے ضرور تقسیم کریں گے اور اس کو لنگر میں بھی چلائیں گے انشاءاللہ عز و جل.